Osam iadimos, cum adepe mate călcășilor de mărmânturi viață dăruindu-le. Adevăratul Dumnezeu nostru, rugăciune precurat de magi sale, ale celui Întus Sfinț, Părinte nostru Ioan Grădar, pacea sare gradului, ale Sfintei Mare Măcință Irina și împreună cu Sacra Pomenire Său Sfinț și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun și viitor de oameni. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și nouă ne-a dorit viață veșnică să ne închinăm Sfinte în mirele ce de-a treia zi. Asupra Sfintei noastre biserici, asupra întregii omeniri. Pentru că ne-am încredințat că și cu adevărat Mântuitorul a înviat. După patimile cele de bună voie și înfricoșate pe care Domnul nostru Iisus Hristos, din mila Lui cea bogată, le-a primit pentru noi, ați văzut, de bună voie. Căci atunci când era în grădina Ghețimanii și a venit Iuda, care prin sărutare l-a vândut dușmanilor iudei, când a fost întrebat pe cine căutați, a spus pe Iisus Nazarineanul, eu sunt, le-a zis. Dar ei la cuvântul Domnului au căzut cu toții la pământ. Deci dovadă că Domnul Hristos de bună voie a pătimit pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire. Mai ales când Sfântul Apostol Petru a scos sabia și a tăiat urechea lui Malc, care era ucenicul Caiafei, l-a certat Domnul și a zis, zice, Petre, pune ce sabia ta în teacă, că cine ridică sabie de sabie va muri. După cum și Sfântul Petru de sabie a trecut din viața aceasta. Și nu crezi că pot să rog pe Tatăl meu să-mi pună înainte mai mult decât 12 legioane de îngeri? Un legion număra 10.000. Dar aceasta o pătimesc de bunăvoie și a spus paharul pe care Tatăl mi l-a dat, dar nu-l voi bea. Deci iată dovadă că Mântuitorul de bună voie a venit și a pătimit pentru a noastră mântuire. Am văzut și știm cu toții cum a fost răstignit între doi tâlhari, cum a fost pe cruce dându-și Duhul în mâinile Tatălui Ceresc, a fost înmormântat și îngropat. Dar ca să arate învierea lui Hristos întregi omenii, dușmanii evrei, au pus peceții deasupra gropii, au pus și 100 de ostași ca să-l păzească. Toate acestea ca să arate vederat întregi omenii adevărata învierea lui Hristos. Căci dacă n-ar fi fost piatra pecetluită sau ostașii păzind mormânturi, putea să bârfească, putea să spună minciune că a venit ucenicii și l-au furat. dar cum putea să vină să-l pune fiind păzit de atâți ostași? Dar Domnul, așa cum știm cu toții, căci în ziua învierii spre seară, fiind seară, în ziua aceea, cum spune Evanghelistul Ioan, a trecut prin ușile încuiate și a dat la ucenici, tot așa a ieșit din mormânt Domnul a înviat și nici n-a clintit piatra de deasupra mormântului, ci a rămas pe cețile întregi. Numai atunci s-a răsturnat piatra de pe mormânt, când a venit Îngerul și a dat-o la o parte pentru femeile mironosițe, care au venit dici de dimineață să ungă trupul Domnului cu aromate. Iată, am văzut adevărata învierea lui Hristos. Am văzut și dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos prin Toma, Apostolul, care în seara învierii, în ziua învierii, când unul prin ușile încuiate a intrat și le-a spus, ce pace vouă. Dar după 8 zile, ca să încredințeze pe Sfântul Toma de învierea sa, dar mai ales să încredințeze toată omenirea de învierea cea neminciunoasă, atunci Domnul în aceeași încăpere, în aceeași cameră, prin ușile tot încuiate, a venit Domnul și în mijloc a spus, ce pace vouă. Și a zis apostolului Toma, cel care l-a spus la apostol, n-a vrut să creadă. Căci a zis, noi am văzut pe Domnul, știi că a înviat. Și de nu voi pune mâna mea ce în ranele cuilor și nu voi pune degetul meu în coasta lui, nu voi crede. Deci iată, după 8 zile, ne-a adeverit Sfântul Apostol Toma, când Domnul a stăduit în mijloc spunându-le pace vouă și a zis, vino apostole și adu mâna ta și o pune în coasta mea și adu și pipăie ranele mâinilor și picioarelor mele și nu mai fi necredincios. S-a apropiat Sfântul Toma cu frică și cu cutremuri și a pipăit coasta cea de văpaie dădătoare, coasta care a fost însulițată a Mântuitorului și atunci a spus cu glas îngeresc, Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu ești. Ce a zis Domnul? Toma, pentru că m-ai văzut, pentru că ai pipăit ranele, semnul cuielor și cu asta m-ai crezut, ce ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iată cât bine ne-a făcut Sfântul Toma cu credința lui cea, cu necredința lui cea bună. Cine mai poate să spună astăzi că cine l-a văzut pe Hristos sau cine a vorbit cu El sau cine l-a pipăit? Când avem atâtea dovezi și când Sfântul Apostol Toma, iată, a arătat tuturor învierea Domnului Hristos. Pentru aceasta am zis de la început, am văzut patimile Mântuitorului, moartea cea de bunăvoie, învierea. Iată acum, până la înălțarea lui Iisus Hristos, triumfează asupra întregii omeniri bucuria învierii Domnului. Dar nu numai până la înălțare, ci până la sfârșitul veacului. S-au întristat evreii, dușmanii, credinții noastre, au vrut să mușamalizeze, să ascundă învierea lui Hristos, pentru că ostașii s-au dus și le-au zis, zice, știți că acela pe care voi l-ați omorât, pe care voi l-ați înmormântat, l-ați îngropat, cu pecetii ați pecetuit groapa și noi l-am păzit, știți că a înviat? Dar ce a spus și cum? Și nu se poate așa ceva. Și veniți la mormânt și vedeți că mormântul este gol. Dar ei nu au venit la mormânt. Nu au venit pentru că deja avea frică că Domnul va învia. Ei știa aceasta din ce a spus Domnul Hristos când era în adunarea lor, căci cum a fost ce Iona în pântecile ghitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi ce fiu omul în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Deci știau prin aceste cuvinte că Domnul va învia, dar n-a venit să vadă mormântul. A făcut sfat viclean imediat și a spus ce să facem. Iată acela, cum a zis, a și împlinit, a înviat. A adunat sfatul și a făcut sfat viclean să spună întregii adunări și oamenilor că ostan și dormind au venit ucenicii și l-au curat. Dar ostașii a spus că nu putem să facem acest lucru, că dacă va auzi guvernatorul, ne va pedepsi, că și cum ne-am făcut datoria dacă noi am dormit. Ce voi trimiți adin și aur și spuneți că n-am viat, că l-a curat ucenicii și noi îl vom domoli și pe Pilat și pe Cesar. Iată, vedeți, și astăzi, între pătura de jos a evreilor, nu crede că a înviat Hristos, și nu crede că a venit Mesia, Domnul Hristos. Ei așteaptă să fie un alt Mesia. Un alt Mesia politic-administrativ care este anticrist. Acela, pe acela îl așteaptă și acela va veni, cum și Domnul în repetate rânduri le-a zis și i-a mustrat, și că eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-ați primit. Iar acela, adică anticrist, va veni în numele său, nu al Tatălui. Dar pe acela îl veți primi și în păcatele voastre veți muri. Așa au înțeles evreii pe Mesia, că va veni un Mesia politic, administrativ, care să cuprindă cu egemonia toată lumea. După cum vă aduceți aminte și de Sfântul Petru, când Domnul mergea la patima cea de bunăvoie, îl oprea pe Domnul, Doamne, să nu fie ție aceasta. Pentru că el nu înțelesese încă despre împărăția lui Hristos și a veșnică din cer. Și ce spunea Sfântul Petru? Dacă va muri învățătorul, atunci eu cum voi mai fi un mare om lângă împăratul, în împărăția lui? Și Domnul l-a acceptat și i-a spus, zice, mergi înapoi a mea, Satano, că-ți minteală ești. De ce? Pentru că nu cuge cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor. Pentru aceasta și cei doi uceni, doi apostoli, Ioan și Iacob, prin mama lor a cerut de la Domnul Hristos ca unul să stea de-a dreapta și unul de-a stânga într-o împărăția lui. Dar Domnul Hristos le-a spus că nu știți ce cereți. Și le-a zis, zice, puteți să beți paharul pe care eu îl beau și să vă botezați cu botezul care eu mă botez? Și le-a spus, ce putem. Și a spus Domnul Hristos, cu adevărat, paharul patimilor îl veți bea ca și mine. Cu botezul meu o să vă botezați? Dar asta de-a dreapta și de-a stânga mea nu este al meu, dar ceea celor care s-au pregătit. Pentru că în dreapta Mântuitorului este Maica Domnului și de-a stânga e Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru aceasta n-a putut să le dea lor starea de-a dreapta și de-a stânga. Iată, nici ei n-au înțeles sensul adevărat al împărăției lui Dumnezeu, dar asta a fost înainte de patima Domnului, înainte de pogorârea Duhului Sfânt, înainte de a se înzestra apostolii cu darurile Duhului Sfânt, pentru aceasta n-au înțeles atunci. Așa și evreii și nici astăzi nu vor să înțeleagă și îl vor aștepta pe Mesia acela dorit de ei și acela va veni anticrist. Dar, fraților creștini, să ne întoarcem și la Evanghelia de astăzi. Mântuitorul Hristos, din bunătatea Lui cea mare, când era pe pământ și mergea să propovăduiască Evanghelia la toată zidirea, misiunea sa mesianică. Cum spune Sfântul Apostol Evanghelist Ioan, în vremea aceea s-a suit Iisus în Ierusalim. Iar în Ierusalim este scăldătoarea oilor, care preevrește se numește Vitejda. Acest loc unde a fost baia aceasta și unde a fost foișorul cu cele cinci foișoare, este spre partea de est a Ierusalimului, unde astăzi este numai niște ruine. Acolo Mântuitorul a venit la acest izvor care se numea Scăldătoarea Oilor. De ce? Pentru că acolo era aproape de Sfânta Sfintelor și era locul unde se junghiau dobitoacele și oile și boii și iesii pentru jertfă și acolo se spăla măruntaiele animalelor care se aduceau de jertfă, pentru aceea spunea Scăldătoarea Oilor. La acel loc, fraților creștini, și din acel loc a apărut și crucea Domnului Iisus Hristos. Căci când era înainte de patima Mântuitorului Hristos, pe acel loc care a fost Scăldătoarea Oilor, era apă și din puterea lui Dumnezeu a ieșit deasupra apei lemnul care era să fie pentru crucea lui Iisus Hristos. Iar acest lemn este cu minune rânduit, pentru că la zidirea templului lui Solomon s-a tăiat o grindă din stejarul mambrii, ca să fie pus la biserică sus, unde trebuia să pună coloanele. A tăiat lemnul acesta în dimensiunile corecte, dar când îl ridica să-l pună la locul lui, era mai scurt cu un metru. Iar când îl lăsa iară jos, avea iarăși dimensiunile corecte. Și iar l-au ridicat sus și iar l-au coborât, dar ori de câte ori au vrut să-l pună, nu era dimensiunile corecte și era mai mic. Pentru aceasta au socotit unii din evrei că acest lemn va fi spre condamnarea neamului evreiesc. Și l-au ascuns în pământ, pe locul unde mai târziu s-a făcut această Scăldătoare a Oilor. Și acolo a rămas ascuns în pământ multă vreme, nu se știe cât, dar când răstignitorii căutau lemn greu pentru crucea lui Hristos, atunci a ieșit de sub pământ, deasupra apei și de pe apă l-au tras și din el a făcut lemnul pentru crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Deci la acest izvor, la acest făișor, unde Solomon îl zidise și se făcea minune, pentru că odată pe an se cobora Îngerul Domnului din cer și tulbura apa. Și cel care era bolnav și neputincios și apuca înainte să se arunce în apă după intrarea Îngerului în apă, se făcea sănătos, orice boală era cuprins. Pentru aceasta Domnul Hristos a venit în Ierusalim și a mers la acest puișor și mergând și iată și deci era un om 38 de ani având în boală care zăcea la acest puișor care vrea să scape de sănătatea. Domnul Hristos, Domnul nostru Hristos, cu dumnezeirea Lui, a cunoscut că acest om de multă vreme este bolnav și a venit și l-a întrebat: ce voiește să fii sănătos? Dar el ce a zis: Doamne, ce om nu am, că dacă se va turbura apa după ce vine Îngerul, să mă ia să mă arunce în Scăldătoare. Până merg eu, merge altul și câștigă sănătatea. Și iată, e 38 de ani de când sunt într-o această boală și încă nu mi-am căpătat sănătatea. Iată, vedeți, fraților creștini, câtă răbdare a avut acest bolnav, care nu un an și nu 10 ani, ci 38 de ani a stat în boală și a așteptat clipa aceea și momentul pentru sănătatea lui. Iată, nu s-a descurajat, nu s-a deznădăjduit, n-a culit pe Dumnezeu, n-a alergat la alt ajutor decât acolo aștepta. După cum se întâmplă cu noi, care suntem puțini în credință, care suntem siguri și fricoși și necredincioși, că dacă avem o boală și nu s-a vindecat într-o lună de zile sau un an, și cârtim, și suntem descurajați și nu mulțumim lui Dumnezeu și multe alte păcate facem. Iar acest om a răbdat, cum v-a spus, atâția ani. Totuși Mântuitorul Hristos ce a zis? Ce scoală-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. La aceste cuvinte dumnezeiești, bolnavul care de 38 de ani nu mersese pe picioarele sale, care era nemișcat și care era bolnav, s-a ridicat la glasul dumnezeiesc și a ridicat patul și a mers la casa lui. Pentru că acel glas era care atunci, la începutul lumii, a spus să se facă lumină și s-a făcut. A spus să se facă lumea îngerilor, s-a făcut. A zidit pe om cu glasul cel dumnezeiesc, același glas era al lui Iisus Hristos, care i-a spus, ia, ridică-te, ia spatul tău și mergi la casa ta. Și-a luat patul pe umeri și a plecat la casa lui, dar era această minune săvârșită de Domnul într-o zi de sâmbătă. Și la evrei, sigur că nu se lucrează ziua sâmbetei, încă de vineri seara și până sâmbătă, seara la ora 4 și până sâmbătă la ora 4, ei nimic nu lucrează. Pentru aceasta spunea că este sâmbătă și nu se cade să-ți ridici patul tău. Dar ce a spus bolnavul? Cel ce m-a vindecat, cel ce mi-a dat sănătate, acela mi-a zis să iau patul meu și am plecat la casa mea. Deci trebuia să fac ascultare. L-a întrebat evreii, dar cine este acela care ți-a spus ție ca să iei patul să umble cu el? Bolnavul nu știa cine este Domnul Hristos, pentru că după ce Domnul a făcut minunea, s-a dat în laturi, s-a amestecat cu cealaltă mulțime și nu l-a mai cunoscut bolnavul cine l-a vindecat. A făcut Domnul Hristos acest lucru ca să arate nouă tuturor calea smereniei, că atunci când facem o faptă bună, că este milostenie sufletească sau trupească, că aducem în biserică un lucru pentru biserică sau o icoană, sau ajutăm pe cineva, sau îmbolnăm, sau îmbrăcăm pe cineva. Și orice faptă bună am face, să nu fie mândria să ne strice, căci cu adevărat, fraților, noi nimica n-am făcut. Ce spune Domnul? Când veți face toate cele poruncite vouă, să spuneți, robi, netremni suntem, că n-am făcut decât ceea ce am datoria face. Dar care din noi este vrednic sau poate să spună că a făcut tot ce i s-a poruncit de Dumnezeu? Nu este nimeni. În păcate ne-am zămistit, în păcate ne-am născut și am crescut, spune prorocul. Numai unul Dumnezeu, Iisus Hristos, omul și Dumnezeu a fost fără de păcat. Deci iată pentru ce Domnul Hristos s-a dat în laturi și n-a vrut să arate minunea care a făcut-o ca să ne arate calea smereniei. Iar al doilea lucru, ca să nu incite pe evrei la răutate și la invidie. Că ori de câte ori vedea minunile lui Iisus Hristos, tot de atâtea ori căutau cule, căutau vorbe împotriva Mântuitorului Hristos. Căci când scotea diavolul din oameni, ce spunea? Deci s-a înțeles cu Domnul diavolul, de-aia îi scoate din oameni. Dacă era prieten păcătoșilor și dacă îi primea la pocăință, iată ce s-a făcut asemenea cu el ca un păcătos. De multe ori spunea că e nebun, de multe ori spunea că dracai. Și câte hule și câte sudări și injurii a adus Mântuitorul Hristos din răutate. Pentru aceasta Domnul a vrut să ascundă înaintea lor minunea care s-a făcut. Dar nu a trecut mult timp și după un oarecare timp l-a întâlnit Domnul Hristos pe acest om care s-a tămăduit, l-a găsit în templu și i-a spus, și iată te-ai făcut sănătos de acum să nu mai greșești, ca să nu-ți fie ție ceva și mai rău. Când am fost la Ierusalim în 1980, din spusele unor marturi oculari sau prin tradiție, mai bine zis, am înțeles de ce i-a spus Domnul Hristos acestui om: vezi să nu mai greșești ca să nu-ți fie mai rău. Pe timpul patimilor Mântuitorului Iisus Hristos, El este acela care i-a dat palmă în public lui Domnul nostru Iisus Hristos. Deci Domnul a cunoscut că minunea s-a făcut mai înainte de patimă. A cunoscut ce era cu El, pentru asta i-a spus: vezi să nu mai greșești ca să nu-ți fie ceva mai rău. După cum, fraților creștini, putem să ne întoarcem și la noi. Cine poate să zică astăzi ca acel slăvănos: ce, Doamne, nu am om ca să mă ia și să mă arunce în scăldătoare, și până mă duc eu, altul intră în apa scăldătoare să vindecă. Ca și cum am spune și noi: și aș vrea să mă mântuiesc, dar n-am un exemplu, dar n-are cine să mă mântuiască, ca și cum am fi uitat de patima aceea de bunăvoie care a venit Domnul pentru noi. Și a spune Sfinții Părinții Cer: ce, pentru tine am venit pe pământ, pentru tine am luat chip de rob, pentru tine m-am născut în peștera aceea săracă din Betleem și am pribegit pe această planetă 33 de ani, am primit patimile de bunăvoie, pe calvar, pe altarul crucii mi-am vărsat nu o picătură, ci chiar ultima picătură de sânge pentru tine, și cum spui că om nu am ca să mă arunce în scăldătoare? Deci iată, fraților creștini, că nu trebuie să uităm mila cea dumnezeiască ce a avut-o Domnul pentru noi, căci a venit pentru noi și pentru noi a pătimit și nouă ne-a dăruit învierea așa cum cântă biserica. Deci noi să fim mulțumitori și să mulțumim lui Dumnezeu, pentru că cea mai nobilă și plăcută lui Dumnezeu faptă bună este mulțumirea. Ne aducem aminte de dreptul Iov, care a fost un om pe cât de bogat, că nu știa numărul bogățiilor, pe atâta era și de drept înaintea lui Dumnezeu, pentru că chiar Domnul Hristos l-a mărturisit când a venit diavolul și a cerut să-l ispitească. Și i-a zis: ai socotit de robul meu Iov că nu este altul ca el, cinstitor de Dumnezeu drept și care se teme de cuvintele mele. Diavolul cel viclean a spus: Doamne, dar nu degeaba se teme de tine Iov, pentru că tu i-ai dat bogăție, i-ai emoții bogăția, i-ai dat fericire, i-ai dat tot ce are. Ia-i-le pe acestea și vezi dacă te mai laudă după aceea. Domnul a spus: iată, tot ce are el e în mâna ta, fă ce vrei, dar de el să nu te atingi. A venit diavolul prin ucenicii lui și i-a răpit și căminele, și oile, și boii, și toată bogăția. Încă și casa a surpat-o peste copiii lui cei 10 și i-a omorât. Dar Iov n-a greșit înaintea lui Dumnezeu, că a spus: și Domnul a dat și Domnul le-a luat, numele Lui să fie binecuvântat. Aceste cuvinte au fost ale dreptului Iov. Iată recunoștința față de Dumnezeu, și încă după ce a rămas numai el cu Sara, cu soția lui, și aceea îl îndemna să zică o hulă împotriva lui Dumnezeu, pentru că era ca o roabă, de dimineață până seara muncea și iarăși de seara până dimineața. Și îl îndemna să spună: ce, până când rabzi? Zi un cuvânt rău înaintea lui Dumnezeu și mori. De ce? Pentru că în legea mozaică, în legea veche, cine hulea pe Dumnezeu, sau spunea o hulă asupra lui Dumnezeu, venea un trăsnet și îl nimicea și murea. Pentru asta îl îndemna și ea: zi un cuvânt rău către Dumnezeu și mori. Și până când rabzi? nu e ca în ziua de astăzi. În lumea noastră creștină, pentru că fac o paranteză și mă opresc aici, cât înjură pe Dumnezeu, pe Bunul Dumnezeu, și de Iisus Hristos, și de Dumnezeu înjură. Înjură de Sfânta Cruce, trofeul credinții, arma contra diavolului și a sectanților și a tuturor dușmanilor crucii. Înjură de biserică, mireasa lui Hristos și mama noastră a creștinilor. Înjură de Paște, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Dar câte nu înjură și hulesc cei care se numesc cu numele creștin. Hule care nu merită decât moartea. Iată, eu va certa pe Sara, pe femeia lui și a spus, ce femeie nesocotită, dacă noi cei trei prieteni cu gândul ca să-l mângâie. Dar când l-am văzut în ce stare era, diavolul i-a turburat și în loc ca să vie să-l mângâie, la necazul lui a spus, zice, dacă n-ai fi fost păcătos, n-ai fi ajuns pe gunoi, plin de bube și de necaz. După cum, mulți dintre noi judecăm pe frații noștri și spunem, pentru asta i-a murit vita, pentru aceasta i-a murit, zice, copilul, sau pentru asta este în temniță și închisoare, că Dumnezeu nu doarme, că m-a supărat pe mine și mi-a luat dreptul meu și altele și altele spunem noi. Și atunci Iov a răbdat și și-a plecat capul în alții, sunt vrednic de acestea, că am greșit lui Dumnezeu și sunt păcător. Dar iată, fraților, deci din răbdarea lui Iov, recunoștința lui, mulțumirea lui, Dumnezeu i-a întors, după aceea i-a însutit tot ce a pierdut, afară de copiii lui. Pentru că tot atâția câți au avut, 3 băieți și 7 fete, Dumnezeu i-a dat înapoi. Este exemplu pentru noi creștini că atunci când avem un necaz, când avem o ispită, o boală, o pagubă, când avem dușmani chiar, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu și trebuie să fim încredințați că atunci Dumnezeu ne iubește. Când suntem pedepsiți, atunci Dumnezeu este cu noi. Dar așa se spune chiar în Saltire. Pentru aceasta ce cunosc că mă iubesc, că dușmanul meu nu se bucură de mine. Deci, fraților creștini, ne rămâne să avem mulțumirea față de Dumnezeu. Iată, Bunul Dumnezeu, este 8 ani aproape de când ne-a dat libertate bisericii noastre de plină. Acești ani de aur pentru biserica noastră care triumfă, deși dușmanii nu s-au epuizat, ei nu doarme, dar cu noi este Dumnezeu, înțelegeți-ne-mă și vă aplicați că cu noi este Dumnezeu. Deci această libertate noi trebuie să o folosim numai spre poruncile lui Dumnezeu. Negreșit va veni și prigoană, căci înaintea lui Anticrist aceasta va urma. Dar noi până atunci să folosim momentul libertății și să venim la biserică cu mic și mare. Mă bucur că văd copii în biserică. Și asta datorită educării părinților lor. Și această datorie este sfântă pentru dumneavoastră creștinii, care vă numiți părinți, aveți datoria să dați copiilor voștri moștenire, credința străbună, pur ortodoxă și pe Iisus Hristos ca moștenire. Întâi, după aia merge și ingineria, merge și doctoratele, merge și alte demnități. Că nu suntem împotriva acestora, dar întâi și întâi moștenirea trebuie să dăm copiilor noștri, credința Sfinților Părinți, credința Sfinților Apostoli și înaintașilor noștri. Pentru aceasta și copiii să fie educați, să vină la biserică, nu la etatea de 18 ani, încă de când sunt de 2 ani, de 3 ani, să îi se pună lămânarea mână și prescura, să o aducă la altar, să o dea pentru liturghie la preot. Și chiar acasă, în mers de noapte, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, 3 minute să spui pe copilul tău de 3 ani să-l scoli, la rugăciune să facă înaintea lui Dumnezeu o mică rugăciune și o metanie, pentru că și rugăciunea lui străbate cerul, că e nevinovat. Iar cei ce nu vă faceți datoria față de copii, va cere Dumnezeu de la dumneavoastră acest lucru, pentru că avem această datorie sfântă să educăm copiii noștri creștinește, după cum și înaintașii noștri ne-a dat nouă credința și pomenim astăzi. Să aveți grijă să nu cumva să fiți blestemați de copiii dumneavoastră când nu vă faceți datoria, căci copilul abia după ce trece de 18 ani și se lovește de necazuri, atunci își aduce aminte de credință, dacă și atunci își aduce. Și atunci ce n-ar primi ce pământul pe mama sau pe tata, pentru că n-a știut să mă pedepsească, n-a știut să mă educe, nu m-a adus la biserică, nu m-a învățat credința, m-a învățat alte nebunii și bogomanii. Deci iată de ce trebuie ca părinți să vă faceți datoria și mă bucur că îi văd că vine la biserică. Iar dacă copiii nu ascultă pe părinți, atunci vor răspunde singuri înaintea lui Dumnezeu și nu va fi bine de ei, cum spune și în Scriptură. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta și vei trăi mulți ani pe pământ și fericiți. Dar chiar dacă nu te-ar asculta, să-ți faci datoria și plată de la Dumnezeu vei afla. Deci, fraților meu creștini, mulțumim Bunului Dumnezeu, iată, de libertatea care ni s-a dat, biserica noastră înfărește și triumfă, de a noi să venim la biserică, care este ca și un siluam, ca și cele 5 foișoare a lui Solomon, de la scăldătoarea oilor. Și aici să vedem că vine Domnul în biserică și să ne spună și nouă, voi să fiți sănătoși, mai ales sufletește, spiritual. Și de ce? Și nu trupește. Pentru că mulți suntem bolnavi și pricina îmbolnăvirii trupești chiar și a sufletești, nu mai spun, este păcatul. Pentru asta și Domnul a spus acestui slăbănoc, vezi, să nu mai greșești ca să nu-ți fie mai rău. Deci noi care ne numim creștini, să căutăm așa fel ca să venim la biserică, să îndeplinim poruncile, să avem grijă de post și rugăciune, de mărturisirea curată și sinceră, de facerea canonului, de milostenie și de alte fapte bune. Și să venim, deci, în biserică, aici unde este izvorul acela de la scăldătoarea oilor, ca și Domnul să ne spună, și dacă vreți să fiți sănătoși, ridică spatele tău și mergi la casa ta, adică ia sarcina păcatelor tare, ridică-o, aruncă înaintea duhovnicului, a preotului, ca și a vinul și mergi la casa ta și fii sănătos. Deci, fraților creștini, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim și Părintelui Arhimandrit Flavian, care, iată, prin rugămintea lui, astăzi suntem în mijlocul frăților voastre și, după puterea noastră, am înălțat și noi jertfa acea fără de sânge, liturghia arhierească, împreună cu marele sobor de preoți și diacon, care astăzi am liturghisit, și ne-am rugat după puterea noastră, cum ați auzit din ectenie, și pentru pacea lumii, și pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfântului Dumnezeu Biserici, pentru pacea în omenire, pentru iertarea păcatelor care s-au dus din viață, mai ales pentru cei care s-au dus nepregătiți, pentru cei care sunt în viață, pentru toate cele de folos, cum la Sfânta Proscomidie, acolo la peștera din Betleem, au scos și au pomenit preoții. Pentru aceasta și noi mulțumim Părintelui Arhimandrit Părintele Staris Flavian, obștii care înconjură. Suntem în această catedrală, care gândiți-vă că dacă am fi fost într-una mult mai mică, cum am fi putut să rezistăm la căldură? Iată de ce trebuiește ca această catedrală să o împictăm, să o înfrumusețăm, să o facem exact ca o mireasa lui Hristos, dar aceasta nu se poate de unul singur, nici mai, nu numai de Părintele Flavian, dar de noi toți, pentru că biserica nu este a noastră, ci este a lui Hristos. Este a noastră, că e mama noastră, că ne hrănește cu două izvoare, cu trupul și sângele Domnului, care este patroana acestei biserici, acestei catedrale. Să o înfrumusețăm cât mai de mai curând, să fie așa după cum o vrea Iisus Hristos. Tuturor care ați participat la Sfânta Dumnezească Liturghie, tuturor creștinilor noștri și pentru biserica noastră ne rugăm Bunul Dumnezeu, Domnului nostru Iisus Hristos, care astăzi, nu numai în Ierusalim, dar a venit și aici, în această biserică, și ne spune și nouă, vreți să fiți sănătoși? De cum am putea să spunem că nu vrem? Ne rugăm, Doamne Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, păstorule și mielule, ridică păcatele noastre și roagă-L pe Tatăl, împreună cu Duhul Sfânt să ne primească într-o împărăția Lui cea cerească, pentru că lui Dumnezeu se cuvine slavă și laudă în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Iubiților credincioși, Hristos a înviat. Spune Sfântul proroc David că pașii omului de la Domnul se îndreptează. Iar apostolul Pavel, celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine. Considerând că fiecare dintre noi, după puterile noastre, l-am iubit cât am putut pe Dumnezeu, și Bunul Dumnezeu a îndreptat pașii preasfințitului Ghenadie cu blagoslovenia na preasfințitului Mitropolit ca să ținem această frumoasă slujbă arhierească. De asemenea, Duhul Sfânt a înțelepțit mintea și a deschis gura îmbrăcând în haina vorbirii cuvântul de credință care l-ați ascultat astăzi. Ținând cont că Hristos s-a numit Cuvântul lui Dumnezeu și noi la rândul nostru, considerând că ceea ce vorbim în urechile dumneavoastră este o sămânță dumnezeiască, dacă ați venit cu dragoste la Dumnezeu, luați această sămânță ca atare și puneți-o în sufletul dumneavoastră ca să rodească. Luați pilda acestui slăbănog de astăzi, care datorită păcatelor l-a țintuit la pat vreme de 38 de ani, iar prin credința în Dumnezeu s-a vindecat. Cum spunea preasfințitul Ghenadie, această țintuire nu este altceva decât pironirea la patul neputinței de a merge, de a te adăpa, de a te vindeca la Siloamul care este Biserica lui Hristos. Venind Hristos a lepădat cortul Siloamului, cum spunea prorocul David. Deci nu mai este nevoie noi slăbănogiți la suflet de păcate să mai mergem să ne aruncăm în acea apă. Ci iată că acest Siloam s-a împrăștiat în toată lumea ca fiecăruia din toate națiile lumii să se vindece la Biserica lui Dumnezeu, care este un siluam de data aceasta duhovnicesc. Nu-ți rămâne ție ca cel care ești slăbănogit și la suflet și la trup, datorită păcatelor, să crezi cu adevărat în Cel care trimite Îngerul lui Dumnezeu și, afundându-se în scăldătoarea siluamului, sfințește apa și apoi te vindecă. Iubiților credincioși, datoria morală ne obligă să mulțumim din suflet ierarhilor noștri că, iată, consecutiv două duminici au binevoit să ne facă această slujbă atât de frumoasă în cinsta lui Dumnezeu și în onoarea Bisericii noastre și a creștinității din București. Și dacă o să fim cu minți și o să rugăm pe Dumnezeu, peste două săptămâni iarăși va veni Preasfințitul Ghenadie să slujim în același sobor frumos de preoți, de arhiereu și de diaconi și de monahi, slujbă în cinsta jertfei lui Iisus Hristos de pe muntele Golgota. Încă o dată vă rog să vă rugați în rugăciunile dumneavoastră de seară și de dimineață sau toată ziua și pentru un alt preasfințitul mitropolit Vlasie, care este puțin bolnav și actualmente este plecat în Grecia. Așadar, să ne rugăm unii pentru alții, fiindcă rugăciunea curată, pornită spre cer, din inimă sinceră, din dragoste duhovnicească străbate, această grosime de cer care se interpune între noi și Dumnezeu. Și întotdeauna când ridicăm glas spre cer, urechile lui Dumnezeu aud și Dumnezeu de acolo trimite binecuvântare cerească și ne trimite ceea ce avem noi nevoie. Și cred că de ceea ce avem nevoie cel mai mult este acea pace sufletească de care avem fiecare în acest bucium al lumii de astăzi, în acest stres, în acest Vavilon, în această nebunie. Avem nevoie de liniștea sufletească din care se naște sănătate, din care se naște toată averea de care trebuie ca să putem să mergem înainte. Pacea Duhului Sfânt să se lășlească în primul rând în inimile și în casele dumneavoastră, a fiilor dumneavoastră și a celor a care vă sunt dragi. Că vedeți dumneavoastră, când îți pătimește cineva drag, tare te mai doare sufletul și zboară o părticică și din sufletul tău. Deci pentru aceasta trebuie să fim într-un buchet, așa cum astăzi ne-a adunat Dumnezeu, la această chemare frumoasă dumnezeiască și să înălțăm cu inimă curată glas de rugăciune bunului Dumnezeu, care se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.